Po, Marlin, e po, e shoha të, është kaj që bukur. Pra, Koral, kur thoje se doje pami nga oqeani, nuk mendoje se do merje gjithë oqeanin, apo jo? Ah, Samir, një peshk mund marë frym këtu poshtë. Në regu, burrit është qefia po punëtor? Burim është punëtor. Ska që në letë, adish. Sepse plot peshë, kloni kanë sytë të këvë. Mirë që e dje se i kishin gjithse cili prej tyre. Mhm, ke bërë mirë. Edhe lagja është e bukur. Pra ti nuk e pëlqen këtë, apo jo? Jo, e dua, vërtet, e pëlqen atë. Marlin, e di që ky vend përshtatet me shkollat më të mira dhe ka një pamje të mrekullueshme, por kushton, e një familje arshme ka nevoj për hapësi. Al, shpirt, janë fëmi për cilat ne po flasim, meritojnë më të mirë. Shik, shik, shik, shik, shik, zjohen, nxjerrin kokat e vogla dhe ngrihen lartë. Shkojmë në dhomat e gjumit. Shh, se do i sjosh fëmijët. Mirë, mirë. Oh, si. Po ndrojnë. Tani na duhet i vëmë emrat. Du të vësh emrat tani? Mirë, do t'ja vëmë kësaj gjysmës Marlin i riu dhe kësaj gjysmës tjetër Koral e reja. Rregull mbaruam. Mua më pëlqen Nemo. Nemo? Më pëlqen njëri Nemo, por më shumë dua të jenë Marlin i riu. Vetëm ndosë edhe pak ditë dhe do të bëhemi prindër. Po nëse ata s'më duan. Marlin... Jo, vërtet e kam. Janë mbi 400 vezë, besoj se njëri nga ata do të të dojë që... Qëfar? Të kujtoj, si u takuam? E po së tua ta kujtoj. E po, unë e kujtoj. Më falni, e në shihnim pak nëse kam një gjëmbë libus? Pse nuk asur të shosh më afer? Ja ku është, kingu është këtu! Po ata nga shpua? Jo, Koral, pos, do jenë mirë, vetëm këtu brëndat. Jo, Koral! Jo. Koral! Koral. Koral. Koral. Koral. Babai të do ty. Të premtoj, nuk do të lejoj kur të të ndodh gjë ty, Nemo. Vetëm, regull. Jo. Kur të tjerët goditen për plasen, gjërat rreth rrotullit vinë vërdall. Jo. Je i turbull? Sa vija kam unë? Jam mirë. Përgjigju tani pyetjes. 3. Jo, e sheh, diçka nuk shkon me ty. Un kam 1, 2, 3 vija. Oh, 3 pas kam. Oh, oh je mirë. Si e shkrau me fat? Me fat. Tasho? Je i sigur që do të shkosh në shkollë këtë vit, sepse s'ka problem nëse s'do mund të presim 5-6 vjet. Po pra babi, shkoa për shkollë. Harrove furçën. Oh. Do që dhëmbët të të shkëlqejnë ty. Po. Fërkoj. Mirë, mbarova. Prit, ke një njoll. Ku? Këtu. Mirë, këtu, këtu, këtu. Mirë, jemi të kënaqur se sot është dita e parë e shkollës. Shkojmë gati të mësojmë. Kush është ajo gjë që s'duhet harrosh kur për oqeanin, ha? S'është i sigurt. Ky është i mirë, së pari. Kontrollojmë zonën nëse është e pastër. Dalim jashtë, ne futemi brenda, dalim përsëri jashtë, dhe prap futemi brenda, prap dalim jashtë edhe një herë dhe prap futemi brenda. Këtë gjë ti mund ta bësh 4 herë, 5 herë, por ej. Kur të shkojmë në shkollë, të shohë pishka qenë? Dyshoj për këtë. S'ke marrë as një pishka qenë? Jo, dhe se kam në plan. Si janë breshkat e detit? Breshkat e detit? Nuk e di. Cindy, ajo që kemi afër, thot se breshkat e detit jetojnë deri në 100 vjet. E di çfarë, po takove një bresh detit, do ta pyes dhe tani boll fole për breshka qenët. Mirë? Për. Dalë të kalojnë. Ka fletën time. Kap fletën time. Ba, tani nuk do të trembesh nga të kafsh, apo jo? Ej, ej, kërmil gati po sulmonte. Ku do të shkojmë tani, ha? Pash, pash, do vetë ju marë pash shkollë. Do hëqu në mjaftë në një një tjetë. Ej, e kalem të kejtë. Më falni, kjo është sala e mësuesve? Oh, ma shikush pas ka dalë nga guacka. Drill se e di, po. Martin, apo jo? Marlin. Bo, te... Phil, hej, ti e klon, peshk. Je gazmor, tamam? Në thua një shaka. Oh, në thua. Në të godi qka gazmor. Shon se ka një keq kuptim për gjithë. Klonët nuk janë më gazmor se peshit e tjerë. He, jepi klon, peshk. Po, në apoj për qesh. Dhe në të godi qka. Mire, e di një të fort. Kemi një molusk deti që rri vetëm poshtë dhe tani molusku nuk po lëviz. Është një vend tjetër dhe një leshterik. Ky leshteriku tani ky lëviz dhe ky molusku që nuk lëviz, jo, apo lëvizte. Prit, lëviz. Prit, unë nga trova. Pra, një mollusk, një leshterik, as njëri s'po lëviz. Po mi, tani, dini jashtë nga bori zonjës Gohenson, tani! Kush po vënë shumë? Hajde, shkua! Dhe ishe më mirë të shkosh të luash si për një skujer. Ja, kësa i bërë. Ka pra u i ti? Nuk e shqe shra. Qabura. Si du mirë, është dita pare shkollës sot. Si e ëma dhe i biri. E quajm fleta me fat. Ma, e shë tentakula? Është më e shkurtër se të tjera. Por ti nuk e kupton veçanërisht kur dridhem kështu. Ti s'mund të bësh më tepër. Unë jam e fundi. Emrin kam bizon, bizon, bizon. Emrin kam bizon i dhe madhi dhe. Oh, ti më mirë në më. Emri kam bizon i të madhite. A, o pjus vetën kush klasa ime? Jemi, ja ku jemi. Hepni në borde këtë përruës. Ti e këtërimi është emocional, edhe kur ti me lollë se është euforik. Ba, në të rritë është tani. Oh, po ki kush është? Jam Nemo. E po, Nemo, gjithë eksplorusit të rinjë duhet i përgjigje një pyetje. Mirë. Në çfarë lloj vendi jeton ti? Nuk pafshim Nemo! Pafshim! Nuk pafshim Birë! Ki kujdes. Hej, ja o dhe mirë si për herë të parë, apo jo? Evo, Nuk i mbajmë dot për jetë apo jo? Po, kalova kohë të vështirë me timin para se të hidheshin. Po, para se të hidheshin, ata do të hidhen, ata po shkojnë në pjersi. O, çfarë mos jeni çmendur? Çfarë thoni? Pse nuk e hedh vetë ta ruash si cifël? Hey, Marti, qetësohu. Mos më thuaj mua të qetësohem, kalush i vogël. Kalush i vogël? E po, siklon pesh nuk është fare gazmor. Sa keq. Oh, emrin e kam bizon, bizon, bizon. Bizoni i të madhite. Emrin e kam bizon, madhite. Emrin e kam bizon, bizon, bizon. Bizoni i të madhite. Hajde, këndoni me mua. Oh, emrin e kam bizon, bizon, bizon. Bizoni i të madhite. Më prisni dhe mua! Wow! Të shpëtoj! Ah! Jo më trambë! Që shka jo? Unë e di që e kajmen. Si e qënë babi i me të, ajo qëtë, një vërkë! Sa vërkë i bukur! Më shikoni mua, do shkoj të prek varkën. Ashtu, të shuj nëse shkon më afër. Mirë. Shiko më mua. Jepi Nemo, të shuj më deri ku më të arrish. Babin, sot që sësht... Nemo, jo! Babi? Ti sa po notoje në ujtë të hapur. Jo, në sa po... po sa mirë kisha, sa po iknim, a i zdo shkonte. Po, a i kishte shumë frikë. Jo, sësht ashtu. Mosu përzini ju fëmi dhe jeni me fat që s'po ju them prinderve se qëfar po bërni. Ju e dini që s'notoni mirë. Notoj shkëllqyre, ba, mirë? Jo, nuk është ashtu, ti as duhet të afrohesh këtu. Ah, kisha të drejt, ti duhet të afilo shkollën vitin tjetër. Jo, ba, vetëm se ti ke frik nga oqani. Ti nuk je gati dhe s'do kthehesh deri kur t'jesh. Ti mendon se mund t'i bësh këto gjëra, por ti thjesht s'mundesh, Nemo. Dure. Të gjithë bashkë, më fali, a mund t'ju ndihmoj, jam një shkencëtar, zotëri, ka probleme? Jo, më fali, nuk desha të ndërprisja gjërat. Jo, ai nuk është notari mirë dhe mendoj se është shpejt alë kështu të pambikëqyrur. E, po të siguroj ty se është mjaft i sigurt me mua. Jam i bindur se është, por ti ke tërë klasën dhe ai mund të humbas kur ti si shkencëtar nuk e ke mendjen. Do ti mat, Nemo po skon drejt varkës! Nemo! Shkujton se po bën! Do gjecësh atje lart dhe më duhet të t'kap përpara se një peshk ta bëj. Ktheu këtu. Të thash ktheu këtu tani. Më jep edhe një hap mistret. As mos kuco. Nëse vë një krenë atë varg, apo më dëgjon mua. Mos e prek varkën. Nemo. Ai prek varkën. Cila bishtukun ton tani këtu Nemo. E po mirë, jenë të lashe të mdha, birim, am dëgjon! Nemo... Po vi, Nemo! Po shpejtë të vi! Thank you. found a new bargain. You lootin' pretty beer cheap. What was it? You lootin' beer cheap. Cuidado! Huh? Ma falli, posso io pas? Zadri, hai animi? Adie. Mosu poi mera? Iku. Oh, jo. Ata e morën, duhet shkoj të gjej një varg. Një varg? Hej, unë e kam parë një varg. Vërtet? Aha, kaloj këtej para pak kohë. Ishte e bardh? Ç'kemi? Unë jam dorë. Ku? Nga Iku. Oh, ai shkoj. Shkoj këtej, më ndiqni. Faleminderit shumë. S'ka përse. Luciani për ty të ikësh? A ke ndonjë problem? Ha? Ha? E ke? Do një copë nga unë. Tani më trëmbe. Çfarë? Ej, për një minutë. Po mundoj që mua. Dakord? Po për çfarë ke fjalën? Ti po më tregon nga shkoi varka. Një varkë? Hej, po unë e pash një varkë, jo shumë kohë më parë. Shkoj këtej, më ndiq mua. Prit pak. Çfarë po ndodh këtu? Ti tash më sapo më the ku shkoi varka. E thash? Oh, jo. Është kjo ndonjë lloj shakaje pa krip, nuk është argëtim. Unë e njoh shakan. Jam një klon peshk. Jo, nuk është. E di që s'është, më vjen keq. E di, unë vuaj nga humbja e kujtesës. Vuan nga humbja e kujtesës? Se besoj. Jo, është e vërtet. I harroj gjërat pa dashur. E kam nga familja. E po, mendoj se andej vjen. Ku janë ata? Mund të ndihmoj? Diçka nuk shkon me ty. Vërtet, ti po më harxhon kohë. Më duhet të gjej birin tim. Si jeni? Ç'kemi? Jam Bruce. E po ju kuptoj. Pse ti zini pes peshka qenit e gjeta? Pra, që po bëjnë dy tipa si ju jashtë kufirit, ka gjëvon? Asgjë, ne s'po bëjmë asgjë, ma dje, nuk jemi as jashtë. Kështu, pra, e po si thoni ju, piqiruk, për një fest? Për një fest bashkë në një vënd, e? Për një fest? Po, ta mam për një fest, si thoni? Oh, des për festa, sa qef. E di, festat janë qef, na të nduat, por gjop, ne? Oh, jepini, pra, unë këm ngull. Mirë me që e ke merak. Hej, shiko, balona, atje ka fest. Sa mirë, me ta balona do bëhet me ndjeshme. I bën mirë për drekën. Duncan, John! Ja ku qënë ke Bruce më në fund. Kemi shoqëri. Sami. La kishin shpi për atë ushqime të lehta. Po vdis një murie. E, të argëtojt. Ta të rëmbi pa. Qetësi, bledhja po hapet zyrtarisht. Ta një thoni të gjithë betimin. Unë jam një peshka që një majsor. Unë jam një peshka që një njëse. Në ka ardhë kohë të ndëshojmë të imaj. Unë së pari të ndëshoj vetën. Peshqit që keni një njështë, ja ushqim. Ares delfinëve të qenë. Delfinët, pa, ju duket vetja kaq të bukur. Më shini, jam një delfin, më lini të nëtoj, më lini të shpëstoj. Them që mbledhjen të mbyllën e kaq. Guzim, me që guzim, tani e keni nga një shok. E, ane. Si e? Si duhet i qam? E, po, tani më duket se kam bërë dhe unë një faj. Më duket. Mirë qam. Duhet ka përcyje kjo rast, pra silë një mikët e mi. U, falem deri tërë mikë, që ku qampit apo jo? Mirë, dhe të filojnë dëshmitë, po filojnë, unë jam Bruce. Кеми Брус. Канкадуа пнутре явти куронга пешт. Крейти в этом, портанье камля. Я не фрипси, порти дизгне. Амин. Вот они, куш до филой. О, о, мазит, мазит мо. Эпо, экарал не от типи, а ты пара. О, эй, а як ту? Скеми, ям Дори. Пешет, Дори. Мир, он нук... Nuk mendoj që kam ngrënë ndonjëherë peshk. Kjo është mrekullueshme. Jepi kështu. Ah, jam krenare që hoqa nga shpirti. Mirë, do kusht tjetër. Çfarë do të thuash ti, mik? A ke ndonjë problem? Mua, unë nuk kam probleme. E po mirë. Refuzim. Vetëm fillo me emrin. Mirë. Ç'kemi? Emri im është Marlin, jam një peshk klon. Një klon peshk, vërtet? Pra, na thua një shaka. U vdes për shaka. Të them të drejten, e di një që është shumë e fort. Kemi një molusk që ecën si për lavjersit të detit. Lavjersi nuk flet më, por në shaka të gjithë flasin. Pra, molusku i detit i thot lavjersit që... Papi! Nemo! Nemo! Nemo! Se kapa. Peshku klovë nuk është ka gazmor. Jo, është djali im. A ju kap nga ca zhytës. I shkreti pesh. Njerëzit i marin të gjitha për vete. Do shta Amerikan. E për kështë i ati që kërkon voglushin e ti. Qëfar thonë këta shenja? Unë kur se kam njërë ti matë. Kresë mund të ledzojmë si njerëzit. Na duhet të gjejmë atë pesh që ta ledzoj këta. Hej, shiko, pesh ka qenë. Jo, Dori, Dori. Hej, Djema. Jo, Dori, jo. Djema, është imja. Dori. Tani. Më falë, a jemi mirë? Më falë, një ke... Kej një kapje të keqe, o më të një gjaku. Doj, a jemi... Qaro... Presi! Një kafsha! Eja, gëri drejkin, beshti një ardi që jo shqim! Dori, kujdes! A, një beshtote, s'ka faj! Më të rrëve primet vik! Nuk jemi nga dalim, a ka një mënyrë që të shpëtojmë. Kush është? Dojnë a gjenjë rrugë për të dalë. Mu falli, mund të vini pak më vonë, po mundohemi të shpëtojnë. Po që dalim, po të kemë një mënyrë që të dalim. Ej, këtu ka diçka. Shpëtej, shpëtaj. Barbara, do një masë dhëmbi të lutem. Dhe më sill shumë proponor. Në rregull. Si e peshki vogël. Një mbrëmë, ata djema të nxorën nga rrymat. Pra, i dhëm pa të bezdis? O, ja, o, e doroj. Unë Flusca de mie! Ai, pëlqen flusca? Mitni ta! Oh, mlidhe vetëm, djalosh. Nuk e pse friksohesh. Oh, është i kmeruar fare. Dua të iki në shtëpi. E dini ku është babi im? Oh, shpirt, baba yt mund të jetë dyqan i kafshëve. Dyqan kafshësh? Po, si unë që jam nga Bob, një markë peshk. Oh, palati. Me lama. Me lorder. Tibet. Haj, po ty nga të kemi. Jam nga oqeani. Ha, oqeani. Oh, oqeani. Oh, oh, po ky nuk është dezinfektuar akoma. Zhak! Oh, pastrojeni. Oh. Oqeani. Nga deti? E ja pra, ku pastrua? I madh dhe blu, si është? I madh e blu. E dia. Djalë, po dhe se gjë pyetet o të ndë debë, pra mua. O, se pos më pera o të pyet më të në time flow. Qkin, si e ha. Më zdi gjë se sot më trajime. Ajo ka rjedhur, ha. Së të gjoj, Paige? Thash kemi një të rinjë. Qfar ka? Po hap një kanale me sa duket nga veglat, do ketë dhimbje. Ka dhe më t'i staruara? Qfar i duhet për dhe hapur? Kate, Reklinel duket si preferuar i ti kote fundit. Hapu pak, nuk shopë plonë. Tani po provon një tjetër teknik. Tani po përdor një vit të fort. A nuk është vit, është K-Flex. Ka një kokë të veçantë, duket që është një vit. Jo, jo, K-Flex. K-Flex! Vit! Më lësho, dua ndihmë, këte... Ta shkoj ta shfry. Mirë, jemi tani, shplare. Au, bështyma e njerëzve është kaq e shpifur. Hej, Nacho. Unë bando një gjë? Jo, një gjë të shpifur, i hapi një kanal. Përdori për ta hapur. Kelt Reklinel. Një kanal e ka të preferuar atë, e bën kur vendos protestat. Hej, që kemi? Kush është kë? Një iri, ha. Dentisti e ka marrë nga rjedhat. Oh, që ke shumë i vogël. Më vjen keq që të kapën edhe ty. Peshqit din të notojnë, por nuk të hanë. Çfarë? Oh, jo, nuk janë peshqit të tu. Janë peshqit e mi. Hajde, hik tani. Hajde, hik. Hajde. Oh, fotografia o të. Kjo është Darla, mbesa ime, mbushtet këtë javë. Hej, voglush. Thuaj si je mami të re. Do vi këtu të të marë. Ti e dhurata e saj. Mos ja tërgo sekretin. E po, zoti Tucker, nëse e burë, më mirë duro tani. Oh, Darla. Qfar? Që të kishë ka jo? Nuk ndalon të së tundur i qesen. Shpeti, Jekyll. Ishte i bugosur i saj. I përqen të bëjsh të dojë. Ajo është një peshk vrasëse. Ej, s'dua të shkoj me atë vajzë. Më duhet të kthehem tek babi. Babi! Ndihmo! Askusht mos e prek. Askusht mos e prek. A më ndimon dot? Jo, vetë u fute atje, vetë duhet të dalësh. Gjell! E di se që përbëj. Mirë, qetësou, qetësou. Mundou të lëvizësh krate dhe bishtin. Nuk munde. Ska maj qkra. Mos më thuaj mu. Mendo se që duhet të bësh. Hëpëra. Perfekt. Ja dole! Ja dole! Wow, nga oqeani. Ashtu si tigël. Po. E kam parë dhe më parë këtë fëtyr. Ku po të shkon mendja, e? Mendoj që sonte t'i japim voglushit një pritje të denjë. E ke një emër apo jo? Nema. Unë jam Nema. Nema. Nema. Do të hasha të... Kujdesve atë që kiqa. Kujdesve atë që kiqa. duhet zgjohesh çu. Jepi. Po jam blu natyral. Zgjoh Dori. Çike. Maska! Ku është maska? Jo, jo, maska, mere, maska, mere, mere! La, la, la, la, la, e po vazhdon, le vazhdon, apo ja. Hej, që po bën? Na iku, e unë bën maskën. Ku e hove? Tani më iku! Ti e hove, ishte shansi imi vetëm të gjeja ti mbirë. Hej, oj, dëshpëruar. Kur jeta të nxjete, di ç'të bësh? Jo, ç'duhet bëj? Vazhdo notin, vazhdo notin, notin, notin, notin. Ajo që bëjmë është vetëm not. Ti nuk di se çfarë po thua, Dori. Dori. Notin, vetëm not. Dori, e sheh? Not. E sheh, nuk mendoj dot më atë këngën, ma futën në tru. Ma fal. Dori, e sheh ndonjë gjë? Dikush më kap. Isha unë, më fal, fal. Kush e ti? Kush jam unë? Kush mund të jetë jam unë? Mos je ndërgjegja ime? Po. Po jam ndërgjegja. Kemi kohë që s'flasim. Si jeni? Mirë, nuk qajm. Mirë. Tani Dori, dua të më thuash, a shë ndonjë gjë? Unë shoh një dritë. Një dritë? Po, prende, hej, ndërgjegje, mos kam vdekur. Unë, e sho dhe unë. Qëfar mund jetë? Ashtë ka që bukur. Po, ndihem i lumtur. Dhe kjo ka rëndësi për mua. Unë duhet ta prek. Oh, ej, ktheu. Ej, jam brashtu. Do të kap. Unë do nëtoj me ty. Do të kap. Do jem shoku jytë më i mirë. Do të kap. Do nëtoj me ty, do jem shoku më i mirë. Op, me i kundjenja. Nuk shot do të. Nga po ikim. Maska. Shper maske. Prej, nuk po shot asje. Hej, shikoj një mask! Me zoje! A, më fal, por po u afrove dhe fal, ndo shka du më duhe dhe sa dritë, të disha, vaj e po aty! Vetëm me zoje! Mirë, mirë, sotin e frikë! Mirë, po, shërë, po, shërë, pi, oh! Oh, oh, i përket për shërëman! Për shërëman, por nuk ka mundi! Mirë, mirë, mirë, mos ma, mos ma, mos ma. Tritë të lutem. Voilà. Arka të një 22. Marë në timi, shpejto, dhe dojnë shpejt. Kam vdekur. Kam vdekur, jam një vdekur, i vdekur, kam vdekur. Ja dolem, nuk do në hajnë sot, nuk do në hajnë sot, nuk do në hajnë sot, jo, nuk do në hajnë sot, ti do të desash. Dori, qëfar lecove në maskë? Po Sherman 22, Wall Bay Way, Sydney. Oh, unë kujtova që lecove, unë se konisht arroj, por e kujtova këtër. Po Sherman 22. Pi, ku është kjo, ku është? Nuk e di, kujti duhet. Unë e kujtoj. Po Sherman 22, Wall Bay Way, Sydney. E kujtoj prapa të! Thank you. Suivez-moi. Dites-moi, papa. Nemo, ti që je portokalli e bardh, je thirrur këtu, ti falesh malit, ua në hakalubi, e të bashkohesh me ne dhe kufive të liris. Ha? Të dua në klub, voglësh. Vërtet? Nëse ti je i aftë të notosh për mes, rrethit të zjarrit. Dizë zjarrin, po. Se që mund të bëje, dizë zjarrin! Që nga ky moment ti do të njihesh si Shark Bait. Shark Bait, hulala. Mirë se erdhe vlla Shark Bait. Shark Bait, hulala. Mjaft tani me Shark Bait. Shark Bait, babadu. Mirë, Shark Bait është një nga ne tani. Dakor? Dakor. Nuk mund ta çojmë drejt vdekjes. Darla do të vi për 3 ditë. Pra çto të bëjmë? Ju a themun çto të bëjmë? Do të mundohemi ta nxjerrim që këtej ta ratisen. Ta ratisen? Vërtet? Ne të gjithë do ta ratisemi. Gjell, të lutem, jo nga të planet e tua të ikes. Jo fal, por planet e tua nuk ecin kur. Sikur kjo të jetë ndryshe. Sepse e kemi atë. Mua? E shep filter? Po? Ti je i vetëm që mund të futesh e të dalësh nga jo. Ajo që do të bësh është të marrësh një kuralec, do të ngjesësh të vita. Pas kësaj do të blokohet filtri, e pas taj nuhatja blokohet. Së shpejti, mirë bajtë që duhet të pastroj vetë akuariumin, e kur të bëj, do të në nxjeri nga akuariumin, do të në fusi një kjesë të gara, e ne do të sëpresi bosh dritarjes, rendin drejt ujës dhe fundi, e pas taj drejt e në ujë. Êshtë ka që sigurët, kush është me mua? Unë! Unë! Unë! Unë! Unë! Them se keni rjedhur. Pa fyri, vëglush, por ti si e notari me i mirë? Jo, është i mirë, a i mund t'ja ndalim ba. Pra shakrëte, si me ndonë ti? Le t'a bëjmë. Përshkoj në Për Sherman 22 Oldway Way City. Po ti ku përshkon? Unë përshkoj në Për Sherman 22 Oldway Way City. Po më pyete ku përshkoj, ku përshkoj, më falni. Nuk gjë dëgjova. Për Sherman 22 Oldway Way City. Vetëm se un mendoj se do të ishte më mirë që t'ja dali vetëm që tani e tutje me vetëndime. Mirë. E di vetëm. Ha? Pa, e kupton. Jo pa ty, por nuk të dua ty me me mua. Ha? Si mund ta duhet të them do që un të ikë? Jo, duhet të them jo, por po. Un vërtet nuk mund të përballoj më vonesa. Ti je nga ato peshq që shkakton vonesa. Dhe kjo nuk është gjë e mirë. Ka një mori peshqish si ti. Je peshk i vonuar. Do të thuash se S'më pëlqen mua? Jo, sigurisht që të pëlqej ty. Kjo është arsye që s'dua të jem me ty. Është komplikuar si emocion. Oh, mos jaj tani. Unë të pëlqej. Hey, ti aty. Zonjë, mos ky tipi po të bezdis. Unë s'po kujtohem. Po e bëje? Jo. Ne ishim vetëm. Ej, djema, e dini ju si po të gjejmë ne kur ta. Po i flisim zonjës. Jo ty. Të pëlqejnë lojrat? Mirë, janë një gjë e gjithë, zotëri. Pra, kush jemi ne? Gje e pak? U, kam parë nga ato. Me peshk, me hund, si shpat. Pri. Është peshk u shpat. Ej, hund janë, lëre vajzën ta gjejnë. Kemi një tjetër. E kam në majtë i gjuhës. Kargaleti. Të pam. Qfar? Jam që kandidetit, me shumë kam. Kandil! Rabur, kemi vella, edhe topa, vella. Ata jam zot. A mund mjep një ndim, ju lutem? A mund më jep një ndim, ju lutem? Jam seriosisht. Oh, i shtrejnë. Hej, pak të uni. Hej, si e ke hallin? Si e kam hallin, ndërsa ti po bën budallallëqe, unë jam milje larg shtëpis me një peshk që s'mban mend as emrin e vet. Kam përparuar tani. Po, Nemo, djali im është atje jashtë. Djali yt Chico? Nemo. Drejt e kuptova. Nuk ka rëndësi, sepse asnjë peshk në gjithë oqeanin nuk po më ndihmon mua. Po unë do të ndihmoj ty. Pa prit këtu. Djema! Po të bezdis akoma? Jo, a ishtë një njeri i mbarë, por ka një halë, ka humbur djalin e ti papjo. A keni dëgjuar për Sherman 42 Old Bay Way, Sydney? Sydney? Oh, sigurisht! Teddy e ka rrugën për Sydney. Apo jo, Ted? Po e kam. Oh, hej, këta njoj Sydney! Do na e tregoni rrugën, apo jo? Ajo që duhet të bëni është të ndiqni oqeanin, rryma lindore australiane. E madhja rrymë! Nuk mund të gaboni. Është nga ai drejtim. Dhe është rreth, ju djema, si thoni, rreth 3 lega. Dhe ju siguroj që ai drejtim ju çon në Sydney. Fantastike, kjo është fantastike. Hodori, adoni. Oh, të lutem, të dhash qëndim të vogël. E po kjo jam unë. Dëgjoni djema, ju falenderoj. Nuk ka pse. Kjo s'ishte asgjë. Dakord, mik? Oh, djem, ju e kushtuat atë. Papshim. Ej, zonjë, edhe një gjë. Pat një kanal, i kaloni për mes. Dhe jo për sipër. Kanal, për mes, jo për si për ti. Të arroj. Hej, hej! Hej, më prit për tërë, dalu. Prit. Dua të them diçka. Wow. Qëfar kanali? Përshëndetje! Mirë shkoj. Jo, kanali kish. Duhet ta kalojmë nga sipër. Oh, prit partner. Një kujtim po më vjen. Diçka më thot të ecim përmes ti, jo për sipër. Ai shet gjitha këto gjëra, ka errësirë gjithandej. Të më falësh, por vërtet mendoj se duhet notoj përmes. Edhe unë vërtet se mos flasi për këtë. Gat shkoj. Jepi, më beson në këtë. Të besoj ty? Po, të më besosh patjetër. Shiko, diçka po ndrin. Ku? Oh, eja notojmë sipër kanalit. Hajde, më ndiq. Dakor. Duket shumë pastër këtu sipër. Eksaktësisht. Dhe shikoje, ja ku është rryma, do të arrijmë atje sa më parë. Hej, voglush. Ti deshe të shkoje përmes kanalit. Quaje qullës, ai do të jetë timi. Do të jetë qullci im. Eja qullës, eja qullci vogël. Eja. A! Dori, është kandil. Qullci keq. Ik. Eja ta shopak. Mos e prek. Nuk dua ta prek, dua vetëm ta shoh. Hej, si ka mundësi, s'të dojgji ty? E bëri, por, gjo, unë... Ej, unë jetoj me zbinve djegë, se jam mësuar me djegje. Oh, Afro, ej. Nuk i a i shkejsh, do i esh mirë, por ta një edhim, apo jo? Dhe ti nuk do t'i prekësh këta prapë, ishe me fatë se kësa herë ishte i vogël. Ky është Max. Hej, shiko këtej! Tuing. Dori! Dori! Mos u humbi mbi kokat! Ato! Tuing. Nuk të djegin! Kokat nuk të djegin! Japse! Tis më kap të të Dori, më dhe gjoj! Kam një ide! Një loj! Loj? Po, më një loj! U vdes për lojra! Më zhjith mua! Dhe gjoj! Kush i ikën sa më shpejt këtyre kandilve? Në regull! Në regull! Regull, s'duhet i prekësh të takulet, vetëm majat. Diçka rreth tentakuleve, vetëm kokën. Pi, dori, nuk ishte e gjitha, jo, nuk ishte e gjitha. Duhet shpejtosh, duhet shpejtosh. Dori. Tuing. moment, prit. Dori. Oui. Vetëm kujdes. Po, kujdes. Po do të fitoj unë? Nuk mendoj se po. Gatë këtë peshqit janë quajtur shpejt në si. Pyet janë zori, atë ka marrë uria? Uria? Po, nuk ka të hasë të pulsa. Peshku klonë në shfituazi, ja dorëm, në shqit dori. Dori? Dori! Dori! Dori! Dori! Ah! A jam ende në loj? Po, po ja del shumë mirë. Ti po fiton, duhet të rishgjuar. Ç'është për Sherman? Po, Sherman. We'll be away, Sydney. Gjosht! Ka marrë mali për baban, apo jo? Po... E po, je me fatë që ke dika atje lartë që po kërkon për ty. A i s'po më kërkon mua. E ka friko që ani. Pejq, në një levizje? A i po pi kafe, pra ndaj nëzitoni se do vi shpejt. O si andaj sytë. Para tisja ime e par isha me zveglave të dentistit. Unë isa për në tualet. Në tualet? Të gjithu ira të qojnë në oqean, voglushe. Wow! Por sa her këtë nduar të dalësh? Sa her. Peshqit nuk janë kryuar të rinë kutira, voglushe. E kuptona pa jo. Vlutket, vlutket e mjë, vlutket! Pa ikën, pa ikën! Sta ma klient! Kemi vetëm 4 minuta për të fituar! Erdi rasti shakpejt. Do t'ja dalësh? Mirë, duhet veprojmë shpejt. Ajo që do të bësh është do të notosh në majtë tavanit, atje ti them të tjerat. Mirë. Tani jepi, mbaj e frymën. Thuaj se mbaruam. Më dëgjon? Po. Mirë. Tani e shenjë të qartë vogël? Aha. Dhe regu, atje brënda ka një ref, me shumë kujdes, o, kile gurin që ta dalosh refin. Ki kujdes, shakpej! S'mun t'a bëjtoh! Gjell, s'me duke një ide mirë! Nuk e gjem gjë, edhe një herë! Mirë! Edhe pak, edhe pak, edhe pak, shakpej, ec, ec, edhe pak, edhe pak, ec! Ja doli! Je trim, voglush. Tani në to si për tubit të dalësh. Oh, jo, Shark, jo, prap! Oh, jo! Nimoj, Ri qep, papa min, Sharkpejt! Papi, mami! Sharkpejt, kaput e kjo! Jo, jo! Na duhet më shumë! Ka qësh! Jepi, bërush! Jepi, shabe! Degën! Gil, të lutë mos e qëmatje. Tani, mbaruam. Nick, Joe Nick, çfarë ndodhi? Asgjë, mi. Në fillim dhe bëshim, pasaj ti, edhe më në fund, Për çfarë ke fjalën? Për ty, peshk i vogël, ishe brenda kantileve. Ishe vërtet i përcëlluar, mik. Stomaku im. Hemi, ma të vjella mbi shkollin ti, mirë, pa e veten. Por, zoti Breshkë... O jo, zoti Breshkë është baba im, unë jam Crash. Crash? Vërtet? Mirë, më dëgjo, Crash. Më duhet të arri rrymën lindore australiane. R-L-A. E ke rrugës, mik. Shibas. Ford School in Miki Dashur, që mirë të solli nga këto anë. Dori dhe unë duhet të arrim në Sydney. Dori! Dori është mirë? Ha? Mos ishte blu? Është atje poshtë. Dori! Dori! Dori! Dori! Dua të këthem në shtëpi. Më vjen ka që keqë. Është gjithi pa im. Po, është pa im. 29, 30, ja ku jam! Ja ku jemi! Miku im, ta shohim si do të dalë krejt e vetme. Peshki këndilëve, Ospring, peshki këndilëve. Këndilë? Sa mirë. Totalisht. E fërën ka përmja jashtë për duket se nuk jam si ata. E ke gabim, Mik? Mos u largo, birim. Sa mirë peshka dilësh. Shpesh këta ikin, duaj në përplashe, por e gjenë rrugën prapa në detin e madhë blu. Si, krejtë vetëm? Por, Mix, si e kupton që janë gati? Nuk është se e di, po për ata e din, edhe ti e di, e di? Hej, shikoni këtu! Diko që peshku i kandilave! E po jepini, kërcejini sipër! Hej, bëjti! Ikas më? Më po shkon? Dua të ajer! Të largohesh? Në rrugë! Me rrugë! Atje? Më falni, mos pysni me detaje. Ku do shkosh? Duhet të gjej Timbir. Timbir e morën. Birin ti ma morën mu. Në asë një mënyrë. Qfar ndodhi? Jo, fëmi, nuk duhet të flasë për këtë. Të lupëm. Pse? Mirë, në regullë. Un jetoj në një rrjedh shumë largë që këtej. Djema, kjo do t'jetë bukur, ju asiguroj. Dhe djalim Nemo. A ishte i nevrikosur me mua, dhe ndoshta nuk do t'a bënde, po t'mos i bërtisja. Nuk e di. A i notoj në detë hapur dhe ju afruaj një varke, dhe kur ishte aty, këta zhytë si t'u duken, unë përpoqja t'i ndaloj, për varka ishte ka që shpejnit, kështu përlua më që në një fejtjekur. A i shpundi dhe ndalte dhe babaj Nemos, doli në përroqe a për t'a kërkuar. Doli, peshka qenë, a i ka frik peshka qenë, për u ahodi atyre. Pas kësaj e në rrënë. Sa rrënë e rësirë, dhe tjetë disi është e rësirë. Shell, you. Scare me, Bob. If it's not you, it's just one of these men. I'm going to fire at the rest of them. Shoot them, friend. I'm going to get me. A thua të jetë mirë? Është mirë, vetëm mos i përmend B A B I. S'ka probleme, di pse po flisni. Gil? Ej, e Shark Bait. Më falë që se ndala. Jo, unë duhet të të kërkoj falje. Isha kaq gati të dilja jashtë, kaq gati të shijoja oqeanin. Isha gati të të rrezikoja ty për atje. Asgjë s'ka më vlerë se kjo. Më vjen keq që nuk të çova te babait voglush. Opa! Mbaroi, fiku edhe një dhëm. Punë në fëmijësh. Sa mirë që të hoqa dhëmbin e dur, ha? Hey, Nacho, sa po umbe një shkulje? A, doj umbe të dy dhëmbët? Ako ma si e hoqa to? Që po flasë? Nemo, ku është Nemo? Dua të flasë me ta. Qëfar është? Baba i ytë ka kaluar gjithë oqeani duke kërkuar për ty. Babi im? Vërtet? Vërtet? Po, ka kaluar qindra milje, ka luftuar me peshkaqen, me kandila. Peshkaqen? Nuk është ai. Ai e sigurt, si e kishte emrin si peshk? Tuna, Tavi? Marlin? E gjete Marlin, një peshk lohun në rrjedh. Është babi im, ka mundur një peshkaqen. Mua më kanë thënë tre. Tre? Tre peshkaqen? I thonë 450 dhëmë. Thonë që pasi e morën zhytësa, baba yte ndoqi varkën si çmendur. Vërtet? Në tonte, në tonte, kaloj të e të oqean e luftoj me peshkaqend, i mundi e më vonra në mes të kandilive të detit që e diqni dhe e përcëlonin. E tani po vjen drejt lindjes, drejt rrymës australiane, drejt e këtu. Tani kaloj vështirësi dhe po vjen drejt e në Sydney. Wow! Oh, më në fund Shark Bait. Oh, po në tonë drejtë filtrit! Shark Bait! Jo prap! Shark Bait! Oh, jo! Jo! Ma ke gjithë jetën për para të erë! Të rejtë atë të rejtë! Të rejtë atë të rejtë! Gjeti! Nemo! A jemi jo. Në Shark Bait, a më dëgjon! Nemo! A më dëgjon! Po, të dëgjoj! Shark Bait, ja dole! Shark Bait, je plot mikrobe! Të desh guxim, voglush! Mirë, kemi më pak se 28 orë për para se sa ndarë latari. Ky akuarium do të qelbe deri atërë, por duhet të ndimojmë si të mund. Shark, po? Të lutem, pa pastri. Po, po pliqim. Gjithë të tjerët, bëni pisa të mundin. Do e bëjmë këta akuarium, aq pis, sa të tisti të apastroj vedatë. Në punë! Ja, tjetra po vjen! Ku është se shoh? Ja, atje, atje, e shoh, e shoh! Më të thua se është më keq se tjetra? E gjete ti! Duket që është! Së pari, duhet të gjithë një trupa! A i keni trupa? bëtë gjithur? Po! Mirë, tani kur t'ju them unë, do t'ju ullë poshtë me një tjetër teknik. Levita, ne do të kemi një detyrë të madhe sot. Do të keni shumë kujdes. Sot do të jetë një rrymë shumë e fortë, andaj mos haro. Ai se çdo të më flasë në mua, e ti apo ti në zeqë, por nuk kuptoj se që po këtua. Ti në kjo dhe një. Mirë, besh kandilash. Besh, besh, besh. E shkëllqyr! Tani, këtheni bishtat prej peshku e shkoni drejte në Sidi! Mosum ko, mik! Pa merak! Falimderit, miku krash! Miru papshim! Ju mund t'ja dilni mbar! Pa kojnë sërisht, mik! Papshim të gjithve! Oh, Nemo do t'vdiste për këtë. Oh, ej, krash! Për pak harrova! Sa vjet që je ti? 150, mik! Dhe ndihem akoma i ri. 150, 150 do ta mbaj mend këtë. Wow. Do futemi atje? Po. Po Sherman 42 Wall B City. Po. Do notojm vetëm drejt. Vetëm noto, vetëm noto, vetëm Lori? Noto. Ej, kjo do të na haj shumë kohë. Hej, si thua, të luajmë një lojë? Mirë. Dakord, unë po mendoj diçka. Portokalli dhe është i vogël. Jam unë. E gjete. Është portokalli dhe i vogël. Jam unë. Sa gjezgjuar je. Dhe është portokalli i vogël me vija të bardha. Unë dhe tjetra ta gjej që tani jam unë. Dakord, ja një tjetër. Prit, unë e kam parë këtë skenë më parë. Pra, e kaluam një herë, do të thotë që po i bjem rrotull. Kjo do të thotë që s'po ikim drejt. Hey. Eja, dalim në sipërfaqe. Eja, të shkojmë në diqë, tani. Qetëso. Merë frymë thellë. Tani, le të pyesim dikë për drejtimin. Oh, dekord, këtë pyesësh. Refleksi nuk ka njëri këtu. Jemi në qanë, butala. Nuk jemi të vetëmit këtu. Tani, të shojmë. Mirë, s'ka njëri aty? Jo. Jo? Ja, dikush! Hej! Më falni! Dull, dull! Ej, shalada ime, e kam seriosisht mund të jetë një pesh që se njojmë, dhe po e pyetën për drejtimin mund të ngjene vetëm kockat! Po që të ki që ka të pyesi për drejtimin? Nuk dua ta luaj bujarin tani. Do të luash me fatin? Dhe të luaj më vonë? Do të dalësh që këtej, apo jo? Sigurisht që dua! Atëherë që do të bëjmë, le të aprovojmë e të shpresojmë të ndalë për mirë, d'akord? Tori, nuk e kupton! Eja, besom për këtë. Rregull. Më falni. Peshk i madh. Si je? Mos rri ashtu se s'ta ha. Si jeni? Djali këti bingo. Nemo, u mor për në Sydney. Sydney. Po, është vërtet. Vërtet me rëndësi të arrim sa më shpejt që mundemi. Mund të na nxjerrësh që këti? Ha, djali vogël. Ha, bra. Dori. Unë jam djali vogël. Mendoj se ai është i vogël. Oh, ej, djali madh, djali madh. Mirë, po i flas si balet. Ne kemi nevojë të gjejmë të birin. Je sigur që po flet gjuhën e balenave? A mund ti të gjesh? Dori, ti se di çtua. Eshe, po noton tutje. Dhe u prapa! E ofendove atë! Ta provojmë ndryshe? Dori. Dori, s'po fletë si balenë, po fletë si kur kërë kërë kërë dhimi e stomaku. Të bëjmë e egrë? Jo, mos u bëjë si e egrë. Më mirë të përtasë. Ose bëjë atë! Duket si orkë, të flasë orkishte? Nuk duket orkë, por si diçka e patë gjuar. Mu, mu, mu. mos u mërzit, orkat nuk han peshkllon, por cironka. Hej, shiko, cironk! Dori, të bizë! Ja! Shihni këtë, a e shekëtë, plot, tërsisht plot. E kjo falë te e vogëlusht, ti e bërë të mundu. Shapë të thash, mos pasto! Më falë. Hej, shiko, dukem si angjëll. Fuske, fuske! Flow, a e ka pa njerë flow? Flow! Ora nën dhe ja ku është? Mirë dita, Barbara. Më falë, Barbara. Mirë, mirë, në regull, tani do vazhdojmë. I vogli Daniel Renner. Oh, mos, filloj prap nga para, ja, tani po me pejtë. Oh, kjo ta shpif! Nuk ma shpif mua. Nuk e kuptoni ju se ponotojmë në tonat. Ja ku po vjen! Trej që pun, qere që. Barbara, cilat janë takimet për nesër? Një në orën 10. Lërë të hapur, mundesh? Me duhet të pasoj akuariumin, para se të dalë nga të rikë. A e të gjohë se qëta shakte? Oh, do pastroj akuariumin, do pastroj akuariumin, do pastrojemi. A je gati të shosh, babi? Aha. E së të mënë që je, e disë do të habita se sikur e ti edhe të vijash në port duke të prytur për ty. Tani. Balen, ti kërko vendim, dhe ta një ngecëm këtu. Wow, balen, a e di se unë flasë balenë? Jo, ti ke rrjedhur, unë të flasër si balenë, unë duhet të darë. Duhet të qejtë i mbi, duhet të qëmë për preshkar e tjetit. A je mirë? Ej, ej, mos qaj, do e gjenë. Jo, jo s'mundemi. Sigurisht që po, do e shohësh. Jo, i premtova se s'do lejoja ti ndodhë gjati. Kjo është e çuditshme si premtim. Qëfar? E po, s'mund t'a lësht t'indod në një gjë e keqe ati. E pastaj, diçka do indod. Jështë ka e bukur për një ziti. Qëfar për ndod? Nuk e di, po e pës. Dori. Dori. Dori. Dom. Më duket se tha ndalova. Duket që ndaloj. Mjaft, mjaft, mjaft fole balena, shdo e nevrikosësh. Po kjo shkon. Oj, se çfarë bën. Uj, po kem poshtë. Po kem poshtë. Vërtet? Je i sigurt për këtë? Dori, thuaj se u po shatis. Më duket thuaj se plot. Sho, është thuaj se bosh. Mirë. Kjo më duket si shenjë që do të thotë të shkojmë në fund të fytit ose në brimën e ajrit. Sigurisht që na do atje, do të na haj. Si shijoj, a i shijoj shumë, ha, ha? Duaj që s'dua të më haj, jo. E po mirë. Bon fole me të. Që do të bëjmë rëshqetja e varkës që e mori atë. Tamam. Eja, Dori, eja, ta bëjmë të. Mirë më njësë të gjithë, sot është dita. Djeli po shkëqen, akoriumi është i pastër, ne të dalim nga këtu. Akoriumi është i pastër. Akuariumi është i pastër! Po si? Do ta ketë instaluar dje kur ne po flinim. Çfarë do bëj? Çfarë lexon Page? Ç'të dëgjoj dot Page? Aqua s'kam 2 metra, është me vet pastrim, thithuj në piset, haxhon pak, vet pastrohet dhe është i garantuar për jetën e gjatë të peshëve të rrallë. Dale! Aqua është programuar të kontrollojë mjedisin e akuariumit në çdo 5 minuta. Po kjo ç'të thot? Temperatura 8 grad, balanca normale. Bukur. Të malkoj, Aquaska! Darla! Edhe plani shpëtimit u rënua! E, s'do bëjmë për... Darla! Fshiu, voglush! Alarm fals! Nuk të rojdojt më shumë se nga që... S'do bëjmë kua i fëmi të vi? Po e mendoj, po e mendoj. Nemo! Au! Povi, hidu poshtë, jeti poshtë, do poshtë, jeti poshtë, ha, ja dollëm. Gjell! Nemo! Shark Page! Jepi, jepi, jepi! Jepi, jepi, jepi, jepi, jepi, jepi, jepi, jepi, jepi, jepi, jepi, jepi, jepi, Kjo, të premtoj, nuk do të të gjuaj, të premtoj se nuk do të të gjuaj, dakor? Dara! Marlin, a janë të njohura këto barka për ty? Jo, por barka do jetë diku këtej. Eja, Dori, do e gjejmë ata. Oh, jam me kënaqur, a je i kënaqur? Dori, qo, jepi! Pat! Shpat është pelikan! Jo, duhet të jemë në gjithë të jytë! Ehe, na qo? Po ashtje? Qar, qar? Djali Benit, nuk e den dot me të peshë. Qar? Qo di këtë një moja të të shkretë? Aha, këtë të drejnë. Po ju të gjithë si kur fluturoni me para. Mirë, Sherol, qëpar ke? Peshku të angriquat? Ej, drejt! Tua të gjejti mbirë, Nemo! Nemo! A i është peshku! E di se kush është a i! A i që ka përzeu gjithë oqeanin! Ej, unë e di se kush është djali yt! Ej, prit! Ej, anu! Ej! Ej, prit! Kam të qërë për të qëtanë! Ej, prit! Prit! Ebja! Mos bëni asë një levizje të papritur. Në hyni në gojën time, po deshët të jetojnë. Të jepim në gojë, po pastaj, si do bërshqit të jetojmë ne, ha? Elvja! Sepse mund të dëqoj të këtë birë. Po, tamam. Unë e njohë të të birë, është portokalli, e ka një krah më të vogël nga një. Është Nemo! Elvja! Një ribat! Vizitoj tani. E pa mirë, le të shohim ato perde të bardha. Jam një perana, si një Amazon. Tamam, perana është peshk, si dhurata jote. Dam mar peshk. Oh, jo. I shkreti djalë. Kaldekur? Sharkpej. Po, peshku. Kjo dhuratë më bën shpirt. Do marrë një tjetër. Nuk pas ka vdekur. Po ndodh, pse po luan të vdekurin? Do ta hedhin në banjë, do të dalë që kthej sa djali zgjuar. Jo, në plera. Nemo, jo! Hej, ho, vaj! Po shnemo, po shtaj! Dentisti, po e thej! Dentisti, po ajo që është! Nacho, futu atje! Nuk më mban atje! Po, ta mban, ta mban! Oh! A do tjeta i mirë, Gil? Mosu mërkos, të gjithë kanalit të qojë në oqean. Peshku! Mami! vjen shumë keq. Shumë, shumë keq. Ishte ti, unë kur s'do arrija këtu. Pra, faleminderit. Hej, hej, prit një minutë. Prit, ku po shkon? Mori fund, Dori. Ishim shumë vonë. Ne mo iku. Po shkoj në shtëpi tani. Jo, jo, ti s'mundesh. Stop! Të lutem, mos u largo. Të lutem. Askush nuk ka ndëjtur më parë me mua ka gjatë. Dhe po ike, vetëm se kujtoj gjërat më mirë me ty, dëgjo, unë i kujtoj, shiko, po shërma, në 22, e kujtoj, është brënda, e di që është, sepse kur të shikoj ty, unë e ndjej atë, dhe të shikoj ty, dhe jam në shtëpi. Të lutem, nuk dua ti kësht lërgë, nuk dua të haroj. Më vjen keq, Dori, por unë dua. Aska tu s'ka si e për të ngrënë. Zdo ku që këtej! Hej! Zdo ku që këtej! Zdo ku që këtej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Vazhdo notin, vazhdo! Se do të arris atje! Të kapa! Hej, keni par babin ti? Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Nuk e di që pëndod, mendoj se kam humbur dikë, për unë s'mund të kujdoj. Më sutrëm, edhe unë ku kërkoj dikë. Hej, mund të kërkojmë bashkë. Jam Dori. Jam Nemo. Nemo? Sa e mëri bukur? Babi jot apo imi? Babi im! E kuptova! Ba! Ba! Ba! Se? Sidney? Oh! Po shërma në 22 ullë me uaj Sidney! Po shërma në 22 ullë me uaj Sidney! Aaaa! Nemo! Nemo! Nemo! Ti e Nemo? Po, jam ti! E njo, babi jot! Oh, e kam takuar! Oh, ti e të gjeta! Nuk e vdekur, e? Eh, babi jot! Oh, babi jot! Babi im? Ti ke babi im? Shkoj këtej, shpejt! Hej, hej, a pat një pesh për një atë i apër? Duke ta mamë si ky! Por mu i mamë! Po, e pasho gjë blu, por nuk ta them se ku shkoj, dhe ti nuk më bënd do të mua asë gjë! Hej, mja! Mirë të tregoj, shkoj të tu në peshve! Hej, shi rrugën! Më falë, po mundohem të shkoj në shtëpi. Babi! Babi! Babi! Nemo! Babi! Nemo! Ba! Nemo, jepi! Dori! Nemo! Babi! Nemo! Po vit, Nemo! Ba! Nemo! O, më në fund, birë! Brapa! Këtë gjë do të shkoj mirë! Heu në brapa! Kujdes! Ah! Nemo, jo! Më në shumë, dhe i them veçve të notojnë poshtë. Din që aty, tani! Me di që do ja thash! Jo, nuk do të të thumë prapë! Papi, nuk ka ko! Êshtë e vetë një mënyrë për të shpëtuar Dorin! Mund t'a bëj këto! Këtë drejtë. Po, ti mundesh. Ma je fletën! Tani shko, zito! Duhet që pesi të notoj poshtë! E, dhe gjua ti mirë, notoni poshtë! Dori, duhet të thuash të gjithë me që! Notoni bashkë, poshtë! Më kuptoni? Notoni poshtë! Poshtë! Të gjithë notoni poshtë! Vini, duhet të notoni poshtë! Notoni poshtë! Notoni poshtë! Notoni poshtë! Notoni poshtë! Mos u dorëzoni! Vazhdoni notin! Vazhdoni notin! Vazhdoni notin! Jepi në kokë! Vazhdo në to, vazhdo, vazhdo! Banshi! Ja ten Banshi! Eja më në fund! Vazhdo në to, vazhdo! Vazhdo në to, vazhdo në to, vazhdo në to, vazhdo në to, vazhdo në to, Nemo. Mos u tremb. Babai është këtu. Babai të kapi ty. Babi. Oh, faleminderit Zot. Ba. Nuk të urrej ty. Jo. Më vjen kaq keq, Nemo. Ej, e di çfarë? Çfarë? Breshkat e detit. Kam takuar një dhe kishte 150 vjet. 150? Po. Por Sandy Plankton tha që ato jetonin vetëm 100. Sandy Plankton? Ti mendon se kalova gjithë oqeanin dhe nuk di më shumë se Sandy Plankton? Kishte 150, jo 100. Që duket vetja Sandy Planktonit, ha? Ha? 150 ishte! Koha për shkollë! Koha për shkollë! Qo, të shkojmë, shkojmë! Do të të mund! Jo, mund që doma! Oh, gjalli, po më mund! Hipni në port, eksplorator! Dhe në shpiku i detit, shikon molusku dhe i thot, ti pasi ty nuk shien as me zy! Përshëndetje, Nemo! Kush është ky? Një nxënë sirene, unë jam nga oqeani mik. Mirë. Totalisht. Seriozisht, Marti, vërtet i mundet të gjithë sa the? Më falni. Ç'i kemi? Mos u alarmo. Eshim të sigurojshim se ti dhe Dori keni shpëtuar. Faleminderit, Jema. Mirë, shifëm javën tjetër. Edhe se mos i harrosh premtime, Dori. Nemo, peshit janë mik. Jo ushqim, papshim. Bauni, se bonisemi! Nalesa tjetër, koleqi! Në pafshim birë, bëfshqem! Pa, oh, zotje, pritë se harova diçka! Të dua, ba. Edhe unë të dua, birë. Ba, mund të më lëshosh tani? Oh, më falë! Tani shko dhe bëj aventura! Nemo! Nemo! Papshi Nemo! Shini patskullë, Dori! Papshi Nemo! Papshi Nemo! Barbara, nuk po e kuptoj. Ky pastrues ka një garanci sa jeta. Dhe prishet, do e pastroj akvariumin vet. Nxirri peshqit jashtë dhe... Po peshqit ku je? Forca, Paige, mund t'ja dalësh. Hajde, hajde, idhu, jepi Paige. Paige. Është që më shpejt që kam parë ndo njëherë. Sa mirë. Po tani. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, yeah, never again I'll go sailing. Just as before, happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing, so long sailing, sailing, no more sailing. Goodbye, farewell, my friend, no more sailing. So long, sailing, no more sailing. No more, farewell, auf Wiedersehen, adieu to you and you. Sailing.